جب چاہے آ جاؤ. کس کو امام اہل سنت کہتے ہیں؟ قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں اس کے نائب ان کے صاحب، حق سے خلق ملاتے یہ ہیں، حق سے خلق ملاتے یہ ہیں. کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی اور بندہ دونوں کے درمیان ایک واسطہ ہیں اور دونوں کے لیے واسطہ ہے. بندے اگر کچھ کہنا چاہیں تو پیارے مصطفیٰ کو کہیں اور پیارے مصطفیٰ رب کریم کی بارگاہ میں ملتجی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فرمائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کریم سے لیتے اور بندوں تک پہنچاتے ہیں. گویا یوں کہیے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک واسطہ ہیں. اور کیسے واسطہ ہے؟ اس شعر کو امام اہل سنت نے ایک اور جگہ بہت ہی پیارے انداز میں بیان فرما دیا، اور وہ امام اہل سنت کا حصہ. فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں میں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا کہتے ہیں؟ ممکن میں یہ قدرت کہاں، اگر تم کہو کہ نبی کریم علیہ السلام بندے ہیں، انسان ہیں، ایک آدمی ہے، تو مجھے بتائیے پھر ممکن میں یہ قدرت کہاں کہ یہ چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، سورج اگر غروب ہونے والا ہو تو سورج کی جانب اشارہ کریں تو اس کو غروب ہونے سے روک لیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، علی گویا میں تمہارے زانوں پر سر رکھ کر سو رہا، میں نے تو عصر کی نماز پڑھ لی، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ حضرت علی کہتے نہیں، میں عصر کی نماز نہیں پڑھ پایا. اللہ اللہ، عشق ہو تو ایسا، ایقان ہو تو ایسا، پیارے نبی علیہ السلام پر کوئی فرشتہ اور ستے ہو تو ایسے کہ حضور ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے، اور حضرت علی دیکھ کہ سورج غروب ہو رہا، نماز قضا ہو رہی، یہاں تک کہ فوت ہو جائے گی، چلی جائے، مگر حضور کو نہیں جگایا کہ اٹھیے آپ تو سو رہے، ہماری تو نماز کا وقت جا رہا. نہیں، حضور کو سونے دیا. سورج غروب ہو گیا، غروب ہونے کے بعد پوچھا، علی تم نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا حضور نہیں. محبت کی زبان میں یوں سمجھ لو. فرما اچھا، اب نماز تو قضا ہو گئی، اب یہ بتاؤ کہ ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا؟ ارے کہا حضور جب آپ کے نام پر میں نے قربان کی تو پھر قضا کیسے، یہ تو ادا ہونی چاہیے. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی نے رد شمس پر بے انتہا دلائل بیان کی. بعضوں نے کہا کہ یہ واقعہ تو سرے سے ہوا نہیں، مگر شیخ محقق نے بہت کچھ لکھا، اگر کوئی دیکھنا چاہے مدارج نبوت کا مطالعہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی خواہش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر دیا. مجھے بتائیے اگر حضور آدمی ہیں، اگر حضور انسان ہیں، کیا انسان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا لے، چاند کے دو ٹکڑے کر دے، سورج کو غروب ہونے نہ دے؟ پیاس سے اگر شکایت کریں تو اپنی انگلیوں سے چشمے جاری کر دے؟ تو امام اہل سنت فرماتے ممکن نے یہ قدرت کہاں، یہ بتاؤ کہ بندے میں تو اتنی قدرت نہیں ہوتی. اچھا اب معاملہ الجھ گیا، اگر حضور بندے نہیں تو کیا اللہ ہے معاذ اللہ، کیا رب ہے معاذ اللہ؟ فرماتے نہیں، پھر واجب میں ابدیت کہاں؟ اگر ہم کہیں کہ نبی کریم علیہ السلام خدا ہے تو یہ تو سجدہ بھی کرتے ہیں، یہ تو رکوع بھی کرتے ہیں، یہ تو گریہ بھی کرتے ہیں، یہ تو روتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، نماز پڑھتے ہیں، پیروں پر ورم آ جاتا، تو واجب میں ابدیت کہاں؟ بتاؤ اگر حضور خدا ہے تو خدا میں تو ابدیت نہیں، یہ تو ابدیت کا کمال ہے کہ وہ سجدے بھی کر رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں. اب کہتے حیران ہوں میں، یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کہتے نہ بندے ہیں نہ خدا، یہ تو بات اور الجھ گئی، یہ تو بات اور الجھ گئی، نہ بندے ہیں نہ خدا، پھر ہے کیا؟ پھر فیصلہ یوں دیتے ہیں، حق تو یہ کہ ہیں عبد الہ، حقیقت یہ ہے کہ بندے تو ہیں وہ لیکن سب سے اعلیٰ اور عرفا بندے ہیں، اور عالم امکان کے شاہ جتنے گزر گئے وہ ان کے بھی شاہ، اور جتنے آنے والے قیامت تو وہ ان کے بھی شہین شاہ. پہلے حق تو یہ کہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، عجیب برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ وہ عام بندے ہیں نہ وہ خالق ہیں نہ وہ رب ہیں، بلکہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہیں، اللہ سے لے کر بندوں کو دے رہے ہیں، بندوں کی جو فریاد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچا رہے ہیں. تو حضور کی حیثیت ایک واسطے اور ایک برزخ کی ہے. اور امام اہل سنت یہاں اس مضمون کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ اس کے نائب ان کے صاحب حق سے خلق ملاتے، یہ ہے سچی بات سکھاتے، یہ ہے سیدھی راہ چلاتے، یہ ہے شافع نافع رافع دافع کیا کیا رحمت لاتے، یہ ہے کیا کیا رحمت لاتے، یہ ہے فیض جلیل خلیل سے پوچھو، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ کھلاتے، یہ ہے آگ میں باغ کھلاتے، یہ ہے. کیا پیاری بات کر گئے کہ میں اور آپ حضور کی کیا تعریف بیان کریں، کیا توصیف کریں. فرماتے فیض جلیل خلیل سے پوچھو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض اگر جاننا چاہتے ہو، حضور کی برکات اور حضور کی شان اگر جاننا چاہتے ہو تو حضرت خلیل سے پوچھو. کیا مطلب ہوا حضرت خلیل سے پوچھو گا کہ آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں. علماء فرماتے ہیں اور یہ مشہور قصیدہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک طویل قصیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھا، اور کمال یہ کہ اسے کہیں الگ سے ترتیب نہیں دیا، بلکہ وہ قصیدہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں پڑھا گیا، اور اس میں ایک شعر کا نتیجہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ سرد ہوئی اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی پیشانی میں نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس لیے ان پر آگ، اس لیے ان پر آگ، آگ ان پر سرد ہو گئی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر آگ کا سرد ہونا اس لیے تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت میں یا ان کی پیشانی میں نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قصیدہ جب پڑھا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے سکوت فرمایا، اور آپ جانتے فن حدیث میں اس کو حدیث تقریری کا درجہ حاصل ہو گیا. اگر یہ بات خلاف واقعہ ہوتی، اگر یہ بات خلاف ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام حضرت عباس کو روک دیتے، یہ تم کیا کہہ رہے. اور حضرت عباس جب یہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر سکوت فرما رہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے خلیل پر آگ کا سرد ہونا اس لیے ہے کہ ان کی پیشانی میں نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھا. اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا، اور اس آیت سے مقدسہ ہی کی تفسیر میں لکھا کہ قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابن کثیر نے بڑی پیاری بات لکھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ جب مجھے نمرودیوں نے آگ میں ڈالا، وہ آگ اتنی خطرناک کہ بادلوں پر پرواز کرنے والے پرندے اس آگ کی لپٹ میں آ جاتے. آج بھی مشہور ہے کہ وہ عراق کی سرزمین تھی جس پر اس آگ کو جلایا گیا. ہم نے الحمدللہ جب عراق گئے، بغداد شریف کے کچھ فاصلے پر جو مشہور ہے کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، آج بھی اگر آپ اس جگہ جائیں تو اس کی مٹی دیگر مٹی سے بالکل مختلف ہے، یعنی اس آگ کا اثر آج تک اس کی مٹی میں موجود ہے. جو مشہور ہے کہ یہاں وہ آگ جلائی گئی، تو وہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور معاملات، یہ سارے واقعات عراق کے، تو آج بھی اس مٹی کا رنگ دوسری مٹی سے بالکل مختلف ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی اور جس میں ڈالا گیا. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک عرصے تک مشہور ہے کہ آپ 40 یا 50 دن تک آگ میں رہے. فرماتے ہیں واللہ اس آگ میں مجھے وہ تمانیت اور اتنا مزہ مجھے آگ میں آیا کہ نہ زندگی میں کبھی اس سے پہلے آیا اور نہ اس کے بعد آیا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کاش کہ میری ساری عمر آگ ہی میں گزر جاتی جتنی راحت مجھے آگ میں تھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان پر آگ تو ٹھنڈی ہو گئی لیکن جب اللہ کے نبیوں سے یا اللہ کے نیک بندوں سے جب امتحانات لیے جاتے ہیں تو وہ امتحان میں ثابت قدم رہتے. وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کو من جانب اللہ, یہ اللہ کی طرف. اور آدمی کافی کا جب راسخ ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اسے پریشانی نہیں ہوتی, بلکہ اس امتحان میں جب وہ مبتلا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے دل میں, اس بندے کے دل میں خاص قسم کی تمانیت اور ایک سکینہ نازل فرماتا ہے کہ جس سے ان کا چین سکون اور بڑھ جاتا. اس لیے فرماتے کاش کہ میری زندگی آگ میں گزر جاتی. ابن کثیر نے اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل فرمائی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے تو ان کا چچا آزر وہ موجود تھا دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں کیا معاملہ ہوتا. اور ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر آئے تو آگ نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا, ایک روم کا تک ان کا نہیں جلا. صرف اتنا تھا کہ وہ اپنی پیشانی سے پسینے کی مہین بوندوں کو ایسے پوچھتے ہوئے باہر آئے. آزر نے جب دیکھا, آزر نے جب دیکھا اتنی بڑی آگ سے ابراہیم بچ گیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ آزر نے اپنی زندگی میں پوری زندگی میں ایک کلمہ خیر کہا, ایک ہی مرتبہ کلمہ خیر کہا. چونکہ وہ بت گر تھا, بت تراش تھا, بت خراش تھا, بت کا پجاری تھا. اور لوگوں میں یہ غلط مشہور کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا, وہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کا نام طارق تھا, تاریخ تھا ان کا نام. اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے جو علماء اور صحابہ کرام علیہم الرضوان میں قرآن مجید فرقان حمید کے مفسر گزرے ہیں. تو آزر ان کا چچا تھا, تو آزر نے کیا کلمہ خیر کہا. کبھی کبھی کوئی کافر بے ایمان کی زبان سے بھی اچھی بات نکلتی. اللہ کے خلیل کو جب سات خیریت کے اس نے آتا ہوا دیکھا تو اس کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا, اے ابراہیم تو جسے اپنا رب کہتا ہے معلوم ہوتا ہو بڑی عظمت والا, بڑی عظمت والا کہ اتنی بڑی آگ سے تجھے بچا لیا, اتنی بڑی آگ سے تجھے بچا دیا. تو جسے رب کہتا وہ بڑی عظمت والا ہے. اور خلاصہ کلام یہ کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ سرد ہوئی اس کا سبب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک ہے جو ان کی پیشانی میں تھا. اب بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. سبحان اللہ, کیا فرماتے ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت, فیض جلیل اجی خلیل سے پوچھو آگ میں باب کھلاتے یہ ہیں, آگ میں باب کھلاتے یہ ہیں ان کے نام کے صدقے, جس سے جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں, جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے, دلاتے یہ ہیں دیتا وہ ہے, دلاتے یہ ہیں ان کا حکم جہاں میں نافذ, قبضہ کھلتے رکھاتے یہ ہیں, قبضہ کھلتے رکھاتے یہ ہیں قادر کل کے نائب اکبر, کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں, کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, ان کے ہاتھ میں ہر ابھی مالک کل کہلاتے یہ ہیں, مالک کل کہلاتے یہ ہیں. اس میں بہت ساری باتیں اعلی حضرت امام اہل سنت نے بیان فرما دی, جس سے یہ ترشح ہوتا کہ سارے جہاں پر جو حضور حکم نافذ کر دیں تو آپ کے حکم نافذ کرنے کے بعد دنیا تو ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر حضور کا حکم نافذ ہو جائے گا. اور آگے میں اور عرض کروں گا اس کی وجہ کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں نص ارشاد باری تعالیٰ ہوا, وما ينطق عن الهوى, جب وہ کلام کرتے ہیں جب وہ بولتے ہیں اپنی خواہش اپنی ہوا سے نہیں بولتے, ان ہوا الا وحی یوحا, وہ جب کلام فرماتے ہیں تو وحی الہی کے مطابق کلام کرتے ہیں. کیا مطلب ہوا, تن تو ان کا زبان تو ان کی ہے منہ ان کا ہے مگر بولنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. بظاہر گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو سناتے ہیں. اس لیے ایک مرتبہ اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن زبان جو نکل جائے اس کا کیا عالم. سبحان اللہ, نبی کریم علیہ السلام پر حج کا حکم آیا, اے ایمان والوں تم پر حج فرض کر دیا گیا. جب احکام یا حکم حج کا آیا صحابہ کرام علیہم الرضوان بہت زیادہ سوالات کرنے سے کترایا کرتے, اور حضور کا ارشاد بھی تھا کہ مجھ سے زیادہ سوالات مت کیا کرو. اب کیا ہوا, فرضیت سے حج کی آیت جب نازل ہوئی کسی نے پوچھ لیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلق فرمایا کہ حج تم پر فرض کر دیا گیا, پوچھنے والے کا یہ مقصد تھا کیا ہر سال کرنا پڑے گا حج جو فرض ہوا, کیا ہر سال کرنا پڑے گا. اس لیے کہ پوچھنے والے کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آدمی پر زکات فرض ہوئی تو ہر سال اس کو زکات دینی ہوگی, نماز اگر فرض ہے تو گویا وہ روزانہ اس پر نماز فرض ہے, اسی طریقے سے روزہ اگر اس پر فرض ہے تو ہر سال اس کو گویا یہ ادائیگی کرنی ہوگی. پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہر سال, حضور نے سکوت فرمایا, تھوڑی دیر کے بعد فرما نہیں بلکہ عمر بھر میں ایک بار, پوری عمر میں ایک بار. اور اس کے ساتھ فرمایا جب کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہر سال حج کرنا پڑے گا, اگر میری زبان سے میرے دہن سے ہاں نکل جاتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام کا صرف ہاں کر دینا. ہم اور آپ ذرا جھانکیں اپنے دل میں, کیا اگر حضور فرما دیتے ہاں تو کیا ہم ہر سال حج کرنے پر قادر ہوتے؟ نہیں, بلکہ صرف مکہ کے لوگ تو شاید ہر سال کر لیا کرتے لیکن بیرون مکہ اور بیرون ملک کے لوگ کبھی بھی ہر سال حج نہیں کر پاتے. تو فرما اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا. اور یہ ساری باتوں کو امام اہل سنت بڑے مختصر مصروں میں یوں بیان کرتے ہیں, قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں, ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہیں, مالک کل کہلاتے یہ ہیں. پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے اپنے اس ارشاد پر جو نبی کریم علیہ السلام کے شان میں آپ نے کہا, قرآن مجید سے اس پر دلیل لاتے. قرآن مجید فرقان حمید میں نص ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہوا, انا آتینا کل کوثر, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا. کوثر بمانے کوثر ہی ہو, یعنی حوض کوثر. تو چلیے یہ بھی فرما دیا گیا کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا, جس میں اگر آپ لطف حاصل کرنا چاہیں تو یہ ہوتا کہ ہم آپ کو کل قیامت میں آپ کو کوثر عطا فرمائیں گے. بعض احمقوں نے یہاں تک کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کو نہ دوسرے کا حال معلوم ہے قیامت میں نہ اپنا حال, اگر تمہارا حال صحیح ہوا تو ہم تمہیں قیامت میں حوض کوثر دے دیں. نہیں, بلکہ مقام مصطفیٰ دے, شان مصطفیٰ دیکھیے کہ سیغے ماضی کے ساتھ حضور کو عطا ہوا. انا آتینا کل کوثر, اگرچہ کوثر کا معاملہ عالم آخرت سے ہے مگر میرے حبیب ہم آپ کو دنیا ہی میں اس کا مالک بنا دیتے. دنیا ہی میں ہم نے آپ کو اس کا مالک بنا دیا. اگر کوثر بمانے حوض کوثر ہے تو یہ بھی, اور اگر کوثر بمانے کثرت ہے جیسا کہ اکثر مفسرین نے کہا, کیا مطلب کہ انا آتینا کل کوثر, صرف کوثر نہیں بلکہ دنیا اور مافیا کی ہر شے بڑی کثرت سے آپ کو عطا فرما دی گئی, ہر شے کی کثرت آپ کو عطا فرما دی گئی. تو اب کیا معلوم ہوا کہ دنیا اور مافیا میں جو کچھ ہے وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست قدرت میں ہے. اور امام اہل سنت اس کو یوں ترجمہ کرتے ہیں, انا آتینا کل کوثر, انا آتینا کل کوثر, ادھی ساری کثرت پاتے یہ ہیں, ساری کثرت پاتے یہ ہے. پھر اس کے بعد اعلی حضرت امام اہل سنت ایک حدیث سے استدلال کرتے, اس حدیث کو صاحب مشکات نے کتاب العلم میں نقل فرمایا, اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی جب کسی پر بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے آپ کو کیسے پتا لگے کہ فلاں بندے کا بندے پر اللہ تبارک و تعالی نے بھلائی کا ارادہ رکھتا, اس کی علامت یہ ہے کہ اپنے اس بندے کو دین میں تفقہ عطا فرماتا, یعنی اس کو فقہ کی صلاحیت دیتا, دین میں تدبر اور دین میں اس کو بینائی عطا فرما دیتا. جس کو دین میں بینائی عطا ہو جائے, جس کو فقہ میں تفقہ دین میں تفقہ عطا ہو جائے, تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے پر اپنے رحم و کرم کا اہتمام فرما دیا, اور اللہ کا ارادہ اس بندے کے لیے خیر کا ہے. اور کسی نے فرمایا, انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا فرماتا اور میں مخلوق کو عطا فرماتا ہوں. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے خزانے سے پیارے مصطفیٰ لیتے ہیں, اور اب پیارے مصطفیٰ اپنے خزانے میں سے پوری مخلوق کو تقسیم فرماتے ہیں. اب اس پر امام اہل سنت کیا کہتے ہیں, پہلے قرآن سے استدلال کیا, پھر حدیث کو بیان کیا, فرماتے انا آتینا کل کوثر, ادھی ساری کثرت پاتے یہ ہیں, ساری کثرت پاتے یہ ہیں, رب ہے موقی یہ ہے قاسم, رب ہے موقی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے مگر کھلاتے یہ ہے, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے, سچی بات سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ چلاتے یہ ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, کون بنائے اجی بناتے یہ ہے, کون بنائے بناتے یہ ہے, لاکھوں بلائے کروڑوں دشمن, لاکھوں بلائے کروڑوں دشمن, کون بچائے بچاتے یہ ہے, کون بچائے بچاتے یہ ہے, بندے کرتے ہیں کام غضب کے, بندے کرتے ہیں کام غضب کے, مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے, مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے. میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ وقت مناسب پر ہم اور آپ درود و سلام کے لیے کھڑے ہوں, اس لیے بعض اشعار کا ہم ترجمہ اور اس کی تشریح نہیں کر رہے. پھر آگے کہتے ہیں, نظر روح میں آسانی دے, نظر روح میں آسانی دے, کلمہ یاد دلاتے یہ ہے, کلمہ یاد دلاتے یہ ہے. علماء کا مشہور قول اور معتبر کتابوں سے ثابت ہے, اس کی تفصیل کی طرف ہم نہیں جاتے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر چاہنے والے حضور سے اگر اس کا گہرا تعلق ہے تو مشہور ہے کہ نظر کے وقت اسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ دکھائی دے گا، حضور کا دیدار کرے گا وہ. اب جب حضور کا دیدار کرے گا تو کیا ہوگا؟ موت ایک بہت سخت چیز، جب آدمی پر طاری ہو، جس کو نغے کا عالم کہتے ہیں، نغے کا معاملہ ہے جھگڑا لڑائی. ہم کہتے ہیں فلاں جگہ آج نزا ہو گیا، بھائی اس طرف بڑا نزے کا عالم ہے، مت جائیے گا آپ. یہ کیا جھگڑا ہے؟ اس وقت آدمی کو کیا پریشانی ہوتی ہے؟ تو دیکھیے آپ، دو بھائی ایک دوسرے سے بچھڑتے ہیں تو کتنا افسوس ہوتا. ایک نسب کا اعتبار، دونوں سگے بھائی، سگے بھائیوں کو چھوڑ دیجیے چند برس، اگر ایک دوسرے دوست ایک دوسرے کے ساتھ رہے تو بچھڑنے کے وقت ان کو بڑی اذیت ہوتی. روح اور جسم یہ دونوں کا بڑا ہی تگڑا رشتہ، بہت ہی کرا رشتہ. روح جب بدن سے نکلتی ہے تو بدن روح کو نہیں چھوڑتا، روح بدن کو نہیں چھوڑتی، اور فرشتہ اسے بالجبر بدن سے نکال کر لے جاتا. اس لیے اس لڑائی اس جھگڑے کو کہا گیا نبے کا عالم، اور یہ عالم اتنا اذیت ناک. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے شرح صدور میں پورے اس کے مواقع اور معاملات کو بیان فرمایا، جس کا نچوڑ یہ ہے کہ آدمی پر پوری زندگی ایسی اذیت نہیں آتی جیسی اذیت موت کے وقت ہوتی. ایک حدیث میں فرمایا، جس کو امام سیوطی نے نقل فرمایا، ایک سو تلوار کے وار مارے جائیں تو وہ کم ہے اس کی تکلیف، موت اس سے بھی اذیت ناک. لیکن کیا ہوتا ہے کہ مومن جو حضور کا غلام، دعا فرمائے رب کریم ہمارے غلامی کے اس رشتے کو مضبوط فرما، اذیت کو اپنی جگہ وہ کم نہیں ہوگی، مگر جب حضور جلواگر ہوں گے تو حضور کے دیدار میں مرنے والا اتنا منہمک ہوگا، اتنا مشغول ہوگا کہ اس کو اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، یعنی اس پر موت آسانی سے طاری ہوگی. اس پورے معاملے کو امام اہل سنت دو جملوں میں بیان فرما دیا. فرماتے ہیں نزعے روح میں آسانی دے، نزعے روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی عین وصال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ ہمارے دہن اور ہماری لبوں پر ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مرقد میں بندوں کو تھپک کر، مرقد میں بندوں کو تھپک کر، میٹھی نیند سلاتے یہ ہے، میٹھی نیند سناتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے. عین وقت نظر حضور تشریف لائیں تو موت آسان ہو جاتی، اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد ایک اور بڑی نازک صورتحال، وہ کب ہے کہ جب آدمی قبر میں رکھا جاتا اور قبر والے اپنے اس عزیز اور محبوب کو چھوڑ کر دفنا کر مٹی اوپر ڈال کر چلے جاتے ہیں. جب قبر نے مردے کو دفنانے کے بعد جب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیں، مشکا شریف میں اس بات عذاب قبر میں یہ حدیث کئی طریقوں سے آئی، سیاح ستا کی اور کتابوں میں بھی موجود، کہ ہر مرنے والے سے تین سوال کیے جاتے اور بڑے کٹھن. فرما جائے گا من ربوں کا، تیرا رب کون؟ قبر والا کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ تبارک و تعالی. پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا؟ وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام. تیسرا سوال بڑا عجیب و غریب ہوگا، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اے قبر والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر قبر میں جلوہ گر ہوں گے، ہر ایک کی قبر میں حضور کا جلوہ ہوگا، اور فرشتہ حضور کی جانب اشارہ کر کے کہے گا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس مرد کے بارے میں، اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا؟ اور قبر والا کہے گا اگر مومن اور مسلمان اور حضور سے اس کا تعلق ہو تو وہ کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب کیا ہوا؟ ایک روایت میں تو یہ ہے، اس کو مشکات میں دیکھ اور کتابوں میں، فرشتے اس سے کہیں گے ہم تو پہلے ہی سے جانتے تھے کہ تو ایسا ہی کہے گا، ہم تو پہلے ہی سے جانتے کہ تو ایسا ہی کہے گا. اب کیا ہوگا؟ ایک روایت میں اور ساری حدیث مشکات اس بات عذاب قبر میں موجود. میں اس کو ایک جگہ جمع کر رہا ہوں اس کی تلخیص. ایک روایت میں یہ ہے کہ ذری سی اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جائے, ایک لپٹ دکھائی جائے, پھر اس کے بعد حکم ہوگا کہ کھڑکی کو بند کر لیا جائے, جنت سے بچھونا لایا جائے اور جنت کے بچھونے پر اس کو سلایا جائے, اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی قیامت تک وہ جنت کی ہوا سے متمتع ہوتا رہے گا. اور جو کافر ہوگا اس کے لیے ایک جھلک جنت کی دکھا کر اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی. اور فرشتے ہم پہلے سے جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا, اب قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا جو حضور علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق سوال کا جواب نہیں دے گا, دین سے متعلق سوال کا جواب نہیں دے گا. اسی مشکات میں ایک حدیث یہ ہے کہ جب وہ بندہ امتحان میں کامیاب ہو گیا, تینوں سوالوں کے جواب جب اس نے دے دیے, پھر فرشتے اس کو کہیں گے نم کمو متل عروس, اے خبر والے اب تو قیامت تک ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. کیا مطلب ہوا؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اب تو ایسے سو جا جیسا کہ دلہن سوتی ہے. تو اب دیکھیے کیسے اشارہ کرتے ہیں, بڑے مختصر مصرے, مرکز میں بندوں کو تھپک کر اج میٹھی نیند سلاتے, یہ ہے میٹھی نیند سلاتے, یہ ہے. اس آدمی کی کیا قسمت اور تقدیر ہوگی کہ پیارے مصطفیٰ جب قبر میں جلوہ گر ہو تو سبحان اللہ استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن فرماتے ہیں, چمک اٹھے خاک تیرا بنے مہر ذرہ ذرہ, میرے چاند کی سواری جو سرے مزار آئے, ایک ایک ذرہ روشن ہو جائے, پوری قبر جو ہے وہ ایسے روشن ہو جائے گی کہ انشاءاللہ اس کی نورانیت و قیامت تک اس سے متمتع ہوگا. اور امام اہل سنت ایک اور جگہ یوں فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے طہرت چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب تلک رسول اللہ, تو حشر تک اس کے قبر میں نورانیت ہوگی کہ جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں جلوہ گر ہو جائیں. ایک بات اور کہہ دوں, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں تم میں کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے. کہ ہم نے کہا ارے بھائی ہمیں موت نہیں آ رہی, کاش اتنے لوگ مر رہے ہیں ہمیں موت نہیں آ رہی. ماں باپ اپنے بچوں کا ارے کہتے ہیں اتنے روز مر رہے ہیں کمبر تو نہیں مرتا. موت کی کوئی خواہش نہیں کرے. کیوں خواہش نہیں کرے؟ ہاں کب خواہش کرے؟ جب آدمی کو یہ اطمینان ہو جائے کہ دنیا میں فتنہ اتنا زیادہ برپا ہو گیا, اس قدر زیادہ برپا ہو گیا, اب اس کے ایمان کا بچانا مشکل ہے, اور وہ یہ سمجھ لے کہ زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے کہ زمین کے اندر رہے, اب تو وہ دعا کر سکتا ہے کہ مولا تو مجھے اس سرزمین اور زمین سے اٹھا لے, ورنہ موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بیان کی گئی کہ تم اگر موت کی دعا کر رہے ہو, اگر تم اگر بد ہو اور تم موت مانگ رہے ہو, موت مت مانگو, زندگی مانگو, اس لیے کہ ہو سکتا آئندہ زندگی میں تمہیں توبہ کی توفیق مل جائے. اور اگر تم نیک ہو تب بھی موت مت مانگو, اس لیے کہ تم موت کیوں مانگ رہے ہو, تمہاری تو نیکیوں میں اضافہ ہوگا. تو آدمی کو موت کی آرزو تمنا نہیں کرنی چاہیے. علماء نے تمام چیزوں کو لپیٹ کر مختصر اس کا حل یہ بتایا کہ موت کی دعا جائز نہیں. ایک شخص موت کی تمنا کر سکتا ہے, وہ یہ کہ اگر وہ اپنے ذہن میں بٹھا کہ مرنے پر نبی کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوگا, تو حضور کے دیدار کرنے کے لیے کوئی موت کی تمنا کرے تو علماء فرماتے ہیں یہ جائز ہے. حضور کے دیدار کے لیے اگر موت کی تمنا کرے تو فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے, غرض کہ حضور قبر میں جلوہ گر ہوں گے اور گویا قبر میں لہرائیں گے فحش چشم نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب تلک رسول اللہ. تو امام اہل سنت اس کو مختصر کر کے یوں بیان کر گئے, مرقد میں بندوں کو تھپک کر, مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے, یہ ہے میٹھی نیند سلاتے یہ ہے حشر کا نقشہ بڑا عجیب و غریب ہوگا. وہ تو کل لے مونا آئی دہیم وہ تشہد یہ جو تمہارے ہاتھ پیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارے خلاف گواہی دینے لگ جائے. تم انکار کرو کہ ہم نے گناہ نہیں کیا, زبان کہیں جھوٹ بولتا اس نے مجھ سے گناہ کیا, ہاتھ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولتا مجھ سے اس نے گناہ کیا. ماں باپ ان کا رشتہ یہ اس معنی پر ختم ہو جائے گا کہ باپ بیٹے کو نہیں, بیٹا باپ کی کوئی ماں محنت نہیں کرے گا, دونوں ایک دوسرے کو بھول جائیں گے. ایسے موقع پر امام اہل سنت کہتے ہیں پیارے مصطفیٰ سے رشتہ اتنا مضبوط کر لو کہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں, لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, ماں باپ کا اگر ایک بچہ ہو کتنا پیارا ہوتا مگر وہ اکلوتے بچے کو بھی بھول جائے گی. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے اجی آہ کہہ کے بلاتے یہ ہیں, آہ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. سلیم سلیم کی دھارت سے پل پر ہم کو چلاتے یہ ہیں, پل پر ہم کو چلاتے یہ ہیں. کل قیامت میں پل صراط جب رکھی جائے گی جو تلوار سے زیادہ تیز, بال سے زیادہ باریک, اس پر سے سب کو گزرنا ہوگا. غلامان مصطفیٰ کے لیے یہ کتنی خوشی کی بات کہ حضور کے غلام پل سے گزر رہے ہوں گے اور حضور رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر اپنے غلاموں کے لیے دعا کرتے ہوں گے رب سلم رب سلم, مولا ان کو ساتھ خیریت کے گزار دے, یہ میرے غلام ہیں یہ ساتھ خیریت کے گزر جائیں. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اب پل سے رضا وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. کہتے ہیں اب پل صراط پر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ عرض کر رہے ہوں گے رب کریم کی بارگاہ میں اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میرے غلام انہیں ساتھ خیریت کے گزار دے, تو اب کیا ہوگا پل سے بچ کرتے ہوئے جاؤ, اب تو کسی قسم کا غم ہی نہیں ہوگا. اس کو یوں قلم بند کرتے سلیم سلیم کی دھارت سے پل پر ہم کو چلاتے یہ ہیں, پل پر ہم کو چلاتے یہ ہیں. بڑی طویل نعت اور اس پر مقطع میں کہتے ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے, کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے, مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں, مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. وقت اب بالکل قریب ہے اور اس میں اب دوڑا گویا ہم اختصار کی طرف اور اپنے وقت کی جانب ہے. درود شریف بلند آباد پہ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد امام جود والکرم والہ وبارک وسلم صلاتم وسلام علیکا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ساتھ جس کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں, عین اس موقع پر اعلی حضرت امام اہل سنت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر ایک بہت شاندار نعت کہی اور بالکل اسی موقع کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے مارا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے مارا صدقہ لے